رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بوكي تي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي تي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تي موسلكو ina lolou mbok julit yi sunu khutba moy ad-dawla al-adila moy rew mo xamne rew mandu tela rew mo xamne ateya yep dafa teggu ci mandu te dafa teggu ci njub nguur ga ñe jite dañu njub ñañu jité dañu juk sunu borom subhanahu wa ta'ala wax nes yalla tabarak wa ta'ala mo ngi len di digal inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yalla neena kolere gi ak ndenkaane gi len denk da ngeen ko def ba mat da ngeen ko joxe ba mat bu len ci wañi len bu len ci neub bu len ci dugal seeni pexe munaw iza akantum bainan nas su ngeen deme bay atte nit ñi an tahkumu bil adli na ngeen len atte ci maandu atte len nit ñi ci maandu te na ngeen atte nit ñi ci njub na ngeen atte nit ñi ci deug mom yalla mune inna allaha ya'murukum bil adli yalla ngi len di digal na ngeen maandu yamal len ñep goor ak jigen mak ak ndaw bur ak badola ku am ak ku ñak na ngeen yemal ñep fala shakka an iqamatul adl wa ada'il huquq li ahliha min asbab baqa'id duwal wa tafawwuqha wa ghalabatiha sik nekku ci ne mbok yi bour bo xamne dafa jité dekk dafa jité rew dekk ba mu doxal fa mandu te nit ñi mu jité len ci mandu mu joxe kenn ku nekk akam lolu lu muy jural dekk ba moy baqa'ud duwal dekk ba dañuy dess jamm mo fay am nit ñi ci ay xéewal lañuy dund waye rew ma day dem ci kanam waye rew ma day kuñu xexal gagné la yalna yalla yeureum cheikhul islam ibn taymiyyah waxna ne ad-dunya muttafaqun alayhi ahlul ard fa inna an-nas lam yatanaza'u fi aqibati az-zulm wa khimati wa aqibati al-adl karima neena aduna de ñepp ci and ñepp d'accord ne nit ñepp mbolem ñu nekk ci kaw suuf nangu nañ ne togn dal fu muy mujju baaxul togn jita ay nit di len togn mën ay nit di len togn ëpp len doole di len togn neena mujjeentalum lu yéme la waye ñepp d'accord ne mandute mujjeentalam lu baax rek mo ci nekk lool motax mom cheikhul islam mu ne inna allaha yansuru ad-dawla al-adila wa in kanat kafira wa la yansuru ad-dawla adh-dhalima wa in kanat mu'mina qa'ida bu doy war la neena yalla sen borom dana dimbali rew mo xamne ay yefer lañ baye mandu ta lañuy doxal yalla dina len dimbali yalla dana danel rewam julit ndax ñaka mandu mbok yi ndax seen rew mi manou te ngif rew mo xamne buñu jappé ay goor jigen dañ leen di libérer buñu jappé ay ray kat nit dañ leen di libérer suñu jappé ay trafiquant drogue dañ leen di libérer dañ leen di may bayyi neggandiku bayyi neggandiku yeen ñep fekke ngeen ci rew mi ñu japp ku ray ay nit bal sax amna ci ñoo ñu nga xamne doon na len ray kuron dund ñu sul len ay nit ñoo dem enquête ba fekk ñoo ñu fi len sul ñu sulli len ñep gis ci tek ci beut waye ana ñako defon tay ñing ci mbedd yi di lambar lambar ana ki nga xamne dañ ko japp ak machine khalis muy falsifier ay milliards waxuma la CFA mais dollars ana mu tay bayi nañ ko ana trafiquant drogue yi bayi nañ len ana goor jigen gi bayi nañ len ci jamono yoy ñuy bayi ñoon len layene dañu febar dañ len di fajj ci jamono ñoon ju lañu tecc ci kasso yi ño xamne kenn mën ta waat wala kenn amul preuve ca lañ len di tuumal di len tek ay tuumale ay terroriste lañ ay borom xam xam ak imam ak serigne est ce rew mom rew mandu tela yalla yalla yeureum Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda kerek ba sayidina Abu Bakr jele khilafa gi Allahu akbar dafa taxaw ci khutba ñepp tok Abu Bakr taxaw ne yeen nit ñi ayyuhan nas qad wulitu bikum wa lastu bi khairikum yeen nit ñi ma ngi leen yeugal ne dañ ma fal ma jité leen waye gënuma leen de gënuma leen gënuma leen nday gënuma leen bay gënuma leen gëm yalla uppuma leen xam xam dañ ma fal nak waye nga la way fa in ahsantu fa a'inuni suma defé lu bax dimbali leen ma fa in asatu suma defé lu bon fa qawimuni suma defé lu ñaaw jubun ci leen ma mune ma ngi leen di yegal ne al qawiy fiikum da'ifun 'indi hatta akhuzu minhu al haqq kuy jaay ci yeen doole wala ngay yëkëti mbag wala ngay ngand ngandul wala ngay jaay alal ba nga togn so ñoy fi dina la japp wacce la nangu deug gi jox ko ki nga togn mune len waye wa da'if fiikum qawiy 'indi hatta akhuzu lahu al haqq ku neew doole fi yeen bu mu ragal bu mu tiit bu mu jak su duké ci man dana nangu deug gi jot jox ko ko kérok ba Omar falo lol la wax motax nguur suñu bëggé am taranga aduna li tax ñu dess moy ñu taxawal mandu te atté deug inna la yansuru dawla al adila yalla dana dimbali deuk bu mandu wa in kana kafira donte ne ay yefer ño fa deuk yalla dina len jappale lolay li am aduna tay moy boy xol deuk yefer yek droit yek liberté bi da ngay xamne du hasard ñom ñi am li ñu am ñun ñi nga xamne ay julit lañ ñun dool mel ni nu mel parce que yalla mo qaidam la yalla dana dimbali rew mo xamne ay yefer lañ suñu mando wa yalla wala yansuru dawla zalima wa in kanat mu'mina rew mo xamne ñi jité dañuy toy ku nekk di def lu la neex justice bi mandu te amu ci rew ma dafa am kuma nday ak kuma am kuma amul nday ñi lañuy tek ci kaw ray katu nit yi dañ leen di libérer trafiquant drogue yi gor jigeen yi sacc yi xolal wajoju xale bu ndaw sacc di sacc ay million ñu naan sin ndax la day soppé ken mu ko tej billahi man buñ mako joxon ma tej ko dara kanare tank bi kanare ko ci benn poto na recc waye ñu ne ay sin ndax la day sey pan sey ku sacc ay million kay do ci gasso parce que ko ci neexal nga dem sa yoon même avant jang ngeen deg ngeen amna ay kilifa yo xamne sax dañ leen tej ñu tejji leen ñu dem ñibi seen dekk fañ dekk bala len dal fala len dalé kon rew mi fek teguñu ko ci qaida bu mandu jamm du fi am bes bu nek ni rek la ni mel ndax li cheikh bi wax moy deug inna allaha yansuru dawla al adila wa in kana al kafira yalla dana dimbali rew mo xamne yalla dana jappale rew mo xamne ay yefer lañ waye mandu te lañ fa tek ñepp tollo ña ca kaw ak ña ci souf bour yek ba dola yi ñepp ño yem ci kanam loi bi ay xol len fi nek ñi sacc ay milliards bañ nañ ko sax ba kenn dina wax ay sacc dañ nan détournement wala ñu né bien mal acquis wala ñu né yeena xam terme yi ngeen koy waxé chaque jour ngeen dégg lool wala ma sami'a umar ibn as al mustawrid ابن السداد يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقوم الساعة والروم أكثر الناس فهم كان في صحابة كتردو عمرو بن عاص فديك كان في صحابة كتردو المستورد مي وقتان حديث يننتبي نان يننتنين yawmal qiyam du taxaw dul rom romé ci kaw rek lañuy nek ñuy ëpp ci nit ñi ah comme mom day japp ne xeyna romé ay yéfer lañ naka lañ mëna téggo ci kaw nit ñi naka lañ mëna ëppé nit ñi mu ne ko xolal li ngay wax dé xana dafa japp ne day tuuma yonent bi qala al mustawrid أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوردين نكم ماغي لي ييغل لي ماي نيتالي نيت نيت ني لي ماي وقتاني ني گيننا سي ماغا يالا مانكو دگ سي يوننتي بي عليه الصلاه والسلام عمر نكو فقال عمرو لئن قلت ذلك ان فيهم لخصالا اربع li de bu fekke mom ngay waxtane kon ñom li tax ñu bari bay teggu ci kaw nit ñi dañu am ñenti jikko ñom romain yi buñu ay julit de waye ñenti yi motax ñu teggu ci kaw nit ñi innahum la ahlamun nas 'inda al-fitnah ba moy jikko bu ñeek bi innahum ñom la ahlamun nas 'inda al-fitnah gis nga bu musiba amé fofu ñom bala ñuy dug di dug ci musiba bi dañuy tey dañuy dal buñu dégg teul rek na dam na sénégal nak dañuy dégg teul rek na dam na ben way day dug di génn rek ñu né ki bandi bu ngand la té waji téggu ko fén dé gis ben xalé bu jigen bu romb ni dañu ki day jaay bopam musuko gis mu wayé dañuy dégg teul na dam na buñu tey ñé nak su dara xewé motax chaque jour da ngay gis sunu président dañuy wax ba paré dal di deltu wat ginnaw jang ngeen ko bis bu nek ñu indi ay loi yo xamné après dañuy jël droit dal koy dindi parce que duñu tey dañuy dégg teul dam na ci yépp no lañuy def dañuy dugg ci lo xamné après duñ ci mëna genn wala buñ ci genné problème mo ci moñ ci genné wala dal di deltu wat ginnaw waaw yoy moy musiba yi dal bis bu nek nguur yi nga xamné mandu te nekku fa mu ne ko ñi nak la ahlam an nas Allahu akbar ñom dañuy tey su jamana bo xamne fitna mo am dañuy doxal xel mu ne ko ñaarel mu ne wa asra'uhum ifaqa ba'da al musiba waye bu musiba amé mu leer la ne musiba la ñom ci ñi ñuy gaaw fay ko lañ dañuy ut ay yeneen yoon buñ ko fayé bu musiba bi du wala ngaan du tasaro nun nak dañuy seen musiba muy ñew ñepp taxaw di tacc di jibilé ba musiba bi dugg ci kër yépp ñi doga lañ ur solution na leen jox misal rek xolal mbëndumi bala nawet du ñew lu ñuy def ñepp dañuy tok di sétan di wax ci radio rek mbëndumi bu mbëndumi ñew ba rasala lepp nak ñi dog na ñew leen taxaw commencé gënën raani ak pel yi ak kudulusi wala nekk nit ñi dara taxul ñi rawnu ludul suñu déggé fitna dañuy téy bala ñu ci dugg su fitna amé dañuy xol nuñ ko yemalé du tasaro ba ñu gaaw ci génn ñaari jikko wa awsakuhum ba'da al-kar farra wa asra'uhum ifaqa ba'da al-musiba wa awsakuhum karra ba'da al-farra mune bu mbir amé ba ñu yoni ci ay nit ñu échec ñoñu yoni wat bu ndeme dañuy régler affaire bi Allahu akbar bu mbir amé ba ñañ fa yoni bu ndeme régler wuñ ko deuxième missionnaire yi dem bu ndeme dañ koy régler lol tamit seen jikko la bok wa khayruhum li masakinihim neena seeni bour dañuy yeureum miskini dañuy yeureum miskini wa yatim wa da'if est ce que ñun fi lol mo am est ce que ñun fi suñu nguur yi dañuy yërem miskini bal ci deratu miskini lañuy sëgg di gëna naan ñoom seeni nguur dañuy yërem yatim yi jirim yi ñi amuli bay ak nday dañ leen di yërem bal wa da'if motax gis nga fi ku son rek fofu nga daw jëm waaw ku son rek fofu nga daw jëm fofu seeni hôpital yi ñi fajj xajj gi sax mo gën fi suñu hôpital yi ñi fajj nit yi lutax parce que dañu mandu waye xolal ñun fi ñaka mandu te xolal ñu ñu jité ndax mëss ngeen gis dégg jabaru président muy faj hôpital dante ndax mësu ngeen gis doomu président muy faji hôpital fan lol modul mandu tegi nak wala ndeke kon nguur dafa wara mandu ñu yamale ñop waye ku febar fim nek ni ci ñop europe nga jëm fi kay do fi xand kuy jang tamit europe xolal jang mi demb gis ngeen grève bi dafa généraliser ñun dennon nañ waye xawu ñoo ñibisi ndax xalé dañoo baré fañ demone fi ma nek ci jakk ji amna ñu ma andalon mën nañ ma sédé lool pourtant doom président du grève dé ministre di sen doomi duñu grève dé waye tay doomu miskini ñoo dul jang ñoy taxawalu ci mbéd yi parce que yaq nañ jang mi yaq nañ wërgu yaram gi kèn du faju té fayo ay millions kèn du jang lu dul nga am alal bu dul jeex so ko amul yalla mo la ci génné ak sa gor gorlu di takale du génni ci ak yenen yo xamné yeen mako gëna xam kon manuté sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bëgg wali hadha yurwi inna allah yansuru ad-dawla al-adila wa in kanat kafira mbokki lu leer la ndeke romain yi ñu rawé li moy lan manduté manduté lañ tek mu nek sen constitution manduté lañ tek mu nek lepp sen njub ñuko ci tibé motax luñuy dund ñom dañuy dund jamm waye nun nga xamné suñu lepp triché la suñu lepp taf tafé la su nexé ñu dindi bu nexé ñu def su nexé président légui mu bëgg dara mu yobbu assemblée lolo tax yalla na yalla yëram cheikh al abdul aziz dabbar mo doon wax yeen wa assemblée na ngeen xol li leen di indil bala ngeen koy wate amam allah ëlëk ma deglu kéra ko sal ay insal mu ne wa assemblée ma ngi leen di fatali la abdul aziz dabbar waxon moy lepp luñ leen indil na ngeen ko xol bala ñu leen di jital di leen yobbu yoof te matar du ci and bala ñu leen jital tek leen ci caisse tek leen ci frigonette jëmele leen yoof fofu day amul ay garde corps fofu amul toj fofu amul kaddu fofu lu fa am ya abdi tarakuka wa dafanuk wa fi turabi dafanuk ولو زلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا القوي العزيز فوخ لول مو فا نيك بس بو نيكي دي جايكو دي غاند غاندلو اندك كوي توغ ديكو جابالي تي لول لا نيي پتاخلو واخ لين ني ريفراندوم بي نييو بالا نين كوي ووتي امنا فا بن تومب بو نيي ووي لايسيتي té tomb bobu dañ ko fermé bobu ngeen ko woté sénégal du nek état islamique ba yowmal qiyamati kon ku woté lolou bu yebo nga baye julli képp ku jël kartam dem woté ji référendum bi nga woté wi bu yebo nga xamné bu yebo nga baye julli bu yebo nga baye koor parce que murtad nga genn nga ci l'islam yow ya wax né réew mi 95% musulmans du musa nek rew mu yalla geureum mu yonent ali salatu wassalam di jite mbok julit yi aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله جاء في الأثر أن بعض الأنبياء بني إسرائيل نظر إلى ما يصنع بهم بخت النصر من إذلال وقهر وعبادة وقت والتسريب فقال بما كسبت ايدينا صلت سلت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا نيونا تيين تيكس تيين تير ديني ني ني كين سي يوننتي nga xamna yalla daf ka yondi won ci banu israël dafa xol amna ben bour ci bouru yahudi bu tuddu buxtu nasar xam ngeen buxtu nasar jangeen ko ci tarikh de ngeen ñu ne musna rappal kaaba gi musna ko danel mom buxtu nasar ci ñu musa gouverner aduna la bok comme firawna ñu ne mom yonent bobu dafa tok rek xol limuy def ci ray gu muy ray julit tumaranke gumu len di tumarankel di len toroxal def len ay jam lu ko neex mu tek sen kaw yonent bobu xol mbir yi xol ko bu bax rek dal ne yow yalla li bour bi am doole bay tek sunu kaw ay choono ki jafé jafé nun ñi noko def ndax nun no la moy nga jël kula xamul tek ko ci sunu kaw mu nuy metti tal lolay deug yenent bi neena kayfa ma takunu yu walla bikum nu ngeen mel rek may indi len bour yu mel nonu nu ngeen mel su ngeen baxé may indi len bour yu am yermane ñu jita len su ngeen yéssé seeni ji ko yaq ken du len xam lu ngeen di nuru bu len gisé yusallitu allah alayhim sultanan jair yalla neena ma indi bour bu am doole bu bandi mu len di duma gudde beccëk ngeen di ñaan te duma ko nangu su ngeen ne yalla na dema guddal fanam mbokk yi yonent bob bi mu xolé mbiri dafa ne li de bima kasabat aydina ñun ñoko def bañ ko defé sullita alayna man la ya'rifuka wa la yarhamuna yow yalla ñun biñ la moye nga jël bour bo xamné xamula dunu yeureum nga tek ko sunu kaw wa zakara ibnu abi dunya an fudayl ibnu al-iyad qal awha allah ila ba'di anbiya'ihi iza asani man ya'rifuni sallat alayhi man la ya'rifuni allahu akbar su ngeen demé ci fudayl ibnu iyad ay waxam di ngeen fa fekk mu ne yalla subhanahu wa ta'ala dafa wahyu ben yonent wax ak mom yalla dafa wax ak ben yonent ne ko kuma xam suma moye ku xam yalla su moye yalla yalla qil tal ci sen kaw ku xamul yalla kon ñan la ñi xam yalla bu nu moye yalla yalla qil tal sen kaw ga yu xamul yalla kon nun ñi nek ay julit xam yalla no moy yalla yalla jël ay ga yu ko xamul tek su kaw kon dekk mbir mi sori wul nun ni la waaw nga wara xolaat suñu bop ndax olof yi neenañ bukki bu yabé ponkal te doxin bala ñun julit ñoo wara xolaat suñu bop 95% musulmans ñom ñoo upp ci réew mi ñu gën ci yees ken respecté wu len dañ xolaat sen bop mbir mi du fen de ñun ni la ñun la du ken bu ken tuumal ken nu no lank ne du nu mel ni yalla bëgg duñu jikko wo jikko l'islam duñu roy sayyidina muhammad duñ jël alquran def ko suñu constitution no ngi ni njang bi xalé di grève njangum ñan la lan la ni jang fofu luñ fay jang constitution yi ñu ñuy watelo référendum yi ñu ñuy wo lan mo fa nek est ce que diiné la est ce que diiné la kara du ci diiné waye nun noy gaddu ndek bi sour dem woté jiko waw kon boko woté ba paré li nga woté kay mom moy nek ndax lolu moy li kon nañ xol suñu bop mbokk yi nañu xamné ab julit li sayyid qutb rahimahullah don wax kérok bañ ko féké ci kasso bi né ko dañu bëgg négocier ak yow bëgg ñu la ray parce que yow borom xam xam nga président néna bo nango li nga doon défendre diiné ji ngay défendre soko nango bayyi rek soko bayyé rek mu def le ministre mu def le ministre nga yor mbirum diiné bi allahu akbar ay lool suñu mako waxon tay est ce que vendredi bi ñeu dina khutba ci fi ki ñu def le ministre gaay ministre neex na de boy dem motar yi ñolay escorter ñu changer sa keur changer say meuble Allah aduna ngok commencé di la jënd gis nga ñu jox la auto bo musta gis doto jënd essence do fay courant do fay ndox do jënd téléphone do fay dara ñu jox la ay passeport yaak sa njabot diplomate ñu def le ministre mu ne neex na de waye sama baram bi nga xamne sumay julli dama koy joxogn borom bi muy sédé yalla diko kennal nan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah baram bi du signé ci état laïque baram bi du signé ci état laïque motax ñi jangul nan sayyidu qutb pass passam wëru situ yenn ndaw yi diine yi nga xamne ndaysan sen aliwe xootul dañ leena nax dañ leena nax même ci sunna dafa am ñu nax billahi ci sunna ci dafa am ñu nax waaw dafa am ño xam dañ leen yam la dañ leen yamalo seen diine ci jakk ji rek dimbele leen wor leen ñibile dañ leen nax kala bañ waxe serigne bi lool mu ne sama baram bi di joxogn waxtu yu juroom di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sama loxo bi du signé ci état laïc ñe ko abon mu ne waaw ni dem wax ko bour bi mu ne kon na ngeen ko ray mu teud guddii mu gënt sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yek ci fas bu wéx soliyere yu wéx kala ga kala bu wéx ñew fekk ko fu muy nelaw ci bir kasso bi ci cellule bi jëkëti ko ne ko hani an lak ya shahid bi shahada jogal mu jog mu ne ko yegal ci sama fas bi mu yegg ci ginnaw sayyidina muhammad mu ne ko tay ma ngi lay ndokkel ne dañ lay ray ci yoonu yalla bi mu gënte lor ñu fëgg cellule bi fi mu tedd ci bir reew fëgg buntu bi mu jog tok gaay daadi ubi buntu bi mu ne leen lan la ñu ne ko dañ lay changer cellule dañ lay jël ci chambre 24 yobbu la chambre 14 mu ne la di ngeen may jël ci chambre bi ma dem jannatul a'la firdaus ñu ne ko noko xamé mu ne légui légui mak sayyidina muhammad ñoo fi nekkon ko parce que sama wëru kuñ ne kañ def le ministre allahu akbar mu bañ koku de du laaj ay hectare tol nañ ma jox ay hectare rek luma bay rek koku du laaj ay passeport diplomate non le kilifa diine di mel da ngay jité nit ñi ci diine lool la ahmad defoon imam ahmad bañ koy door ci alquran waxu yalla la wala mbindeef la waaw ñu koy door serigne yi mu andalon yeb demi soné ndaysan ndax door ye metti ñu xey du len di door chaque jour door ki mu andalon xam na ne koku iman bi deugul mu nako bayil bayil door yi metti na ci yow bayil mu nako yow serigne bi lu ñuy def nak yow nak mu ubbi ben fenêtre fous fenêtre bi mu gis mbolo mi yeb tok fu beut man tay mu ne ñi ñepp man lañuy deglu suma tarxise rek ñi ñepp duggu safara rusna dajé sama borom du yobbu nit ñi safara xolal ñu fi la ilaha illa allah xana suñu serigne suñu kilifa diine jang ñu texte boy texte yoyu xana gisunu tire yoyu xana histoire yoyu jang ñu ko pour ñu yobbu xéet ni ci yalla pour ñu duggu aljanna waye fi yow buñ la joxé rek yaak sa njabot ñeneen ñep nañ seen yoon nek ci nañu alku nañ dem safara man nañ ma jox rek nañ ma jox asuf nañ ma jox ay auto ay 4x4 nañ ma jox ay passeport xéet bi buñ démé safara ño xam kon nak yeen xéet yéwulen comme yeen lañ bëgga lak yeen lañ bëgga ngeen dem safara yéwulen yeglen né yonent bi néna al ulama warasatul anbiya ma lam yukhalitu as-sultan wa yudakhilu ad-dunya fa idha khalatu as-sultan wa dakhalu ad-dunya faqad khanu ar-rusulu jami'an fahzaruhum sayyidina muhammad nena borom xam xam ñu doon yonenti al ulama warasatul anbiya borom xam xam ñu doon yonenti mune malam yukhalitu sultan fek faruñu nguur fek beguñu nguur faruñu am nguur fayza khalatu sultan buñu takko am nguur buñu bëgge nguur faqad khanu rusulu jami'an warna ñorent yeb fahzaruhum na ngeen len sori ñorent bi ma wax lolu waye gis nga ci gaay ci bañ sax pour nit ñu jangalo da ngay deg ñu na hadith bi wëru pour rek nit ñi buñu jang lolu pour def deug yalla gi bokk julit yi alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ihtadaytum ku nek na nga japp ci sa pass pass japp ci sa diine na nga yegne so jappé ci sa diine japp ci sa borom su la ñepp baye tamit weto bo baye sa diine japp ci nit ñi bis dina ñew nga baye nit ñi fekk yalla lolou dafa wara leer ci ñun de lepp lu fi nit di def ci rew mi da ngay woté ay loi da ngay bu yebo nga xamne bes mo ngi ñew di nga taxaw ci kanam yalla yalla mu neela alaysa allahu bi ahkamil hakimin loy don yaa jamon di woté samay loi mani man ma wacce sama diine ni nit ñi lañu dundu diine yow nga rew ne diine joju kenn duko dundu buñu woté référendum bi amna fa ben tombe bo xamné buñu wax laïcité dañ ko tejj kassar moy sénégal ba aduna bi di jeex état laïc lay nek lool fuñ ko tek yalla wacce souf ci pour nit ñi jaamu yalla pour nit ñi nek ay julit ñu tek ay loi nek bu kenn nek julit ndax lool lu mu lay tek so waxé lool ben way bu gatt xel dañ né non est ce que loi bi def dafa buñu julli buñu wor dedet tara wu la julli de waye day téré nga nek julit rew mi bu fekkone rewum l'islam la ndax li nu melni dinañ ko mel ndax dina may gor jigen ndax jigen ni dinañ tamba malu ni ci mbeddi ndax sangara sek dog bek yamba bek li ñuy gis ni ndax dina fi nek du fi nek kon liko fi indi lan la moy nañ leen fexé ngeen nek mauvais musulman bu leen fatte kaddu senghor ci kanamu pape paul vi ci vatican ñu ne ko yow naka nga nekké chrétien jité 95% musulman xana do fexé ñom ñëm ñu nek ay yéfer mu ne mënu mako mais dina fexé ñu nek ay mauvais musulman moy julit bo xamné bu taxawé ci sapé bi bo lambé poche bi fekk ci paquet de cigarettes su génné ci juma ji limu ñëk def moy talal ma yow keneen ki ne ko tuxal ma c'est des fulbe tagal yettu de Allah e julde ne la do men Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah uhali ya daftar makko wi Allah subhanahu wa ta'ala ina walla leydi ina walla yimbe heferebe so tawi e be nundi so tawi be do yimbe ko be heferebe ko be be nundi e be be be ngardibe e be walla be e yurmobe ɓeɗon yimɓe ma Allah yurmoɓe ma Allah waɗanɓe leydi maɓɓe moƴƴa ma Allah waɗanɓe sutura kono Allah subhanahu wa taala ma leptu leydi ndi ganduɗa ko leydi juulɗo kono ɓe nunɗani kono al aali o to woni so tawi ɓeɗo koɓe juulɓe kono Allah wallataɓe ɓe koɓe hefereɓe Allah walla ɓe ɓeɗo holkoɓe waɗi ha ɓe walla ɓeɗo holkoɓe mbaɗi ha ɓe wallaka ɓeɗo koɓe hefereɓe komino eɓe nunɗi eɓe walla miskineɓe eɓe yurmi miskineɓe ɓe tampinani ɓi ɓe uddataɓe kono ɓeɗo koɓe juulɓe kono koɓe saysayeɓe ko ɗum jiiɗen hande e leydi men ndiɗo so tawi neɗɗo wujji haalis kewɗo uddama e kaso balɗe tati o yaltine ɓe wiya o sellani so wari yimɓe o jagama uddama lewru o yaltine o wiya o sellani so jagama omo waɗa fof biye o uddama lewru o yaltine o wiya o sellani joni imam waɗowo hutbo o kanko so jagama ɓe wiya oɗo ko terroriste uddemu ɗo hawa maaya kanko hayso sellani o petake ɗum ko nundugal so tawi ɓeɗo koɓe gorkoye gorkati debbati ko wiyeton gori jigel ko gorkati debbati ko ɗum haal pourar wiyata ɗum gorkati debbati so jagama be wiye min nga la preuve min yaane mako preuve so neɗɗo yehi ga jamaga o wujji paɗe o jagama wiye oɗo ko gujjo ko paɗe o wujji yo wudde 10 ans oɗo ko milliard o wujji ɓe wiye o sellani woppema o hoota est ce que ko ɗum ɗo woni nundugol so leydi ndi wayi noon noon Allah subhanahu wa ta'ala yandintu ndiɗon leydi leydi ndiɗon yaata yeeso leydi ndiɗon kala koɓe mbawi wadde Allah jaɓata Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma fa nas'aluk an turudduna ila dinik maradan jamila Allahumma ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha wa ajirna min khizi ad-dunya wa azab al-akhirah Allahumma ya hayyu ya qayyum la taj'alna jubana fanad'af an qawlatil haqq wa natakhazal an muqawamatil batil wa nataraja' haythu yanbaghi lana an nataqaddam Allahumma ij'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun wa ij'alna min jundik fa inna jundaka humul mansurun wa ij'alna min awliya'ik fa inna awliya'ika la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله